mitte juhtide Jumal, mitte ainult niinimetud kristlaste Jumal, vaid terve maailma Jumal, sest on ainult üks Jumal ja see oled sina. Me pöördume selle koosoleku lõpul, selle osaduse, selle vendluse, selle ühte saamise, selle kokkusaamise lõpul sinu poole. Ma palun, et sellest veest, mida sina oled andnud, ei läheks tiltagi kaotsi. Me ei tahaks, et meie südames oleks pragu või auku või kohta, kus kohas see vesi võiks välja valguda. Täna siin me tahame minna rõõmsatena kui karja. Sus sõna ütleb, issand, et sa näljaseid oled täitnud heade andidega, et rikkaid oled sa tühjalt ära saatnud, kogunid minema saatnud. Me ei ole rikkad. Oo, me ei taha olla need rikkad, kes teevad pettunud. Saamata midagi ära minema sinu juures. Tunnistame oma vaesust. Me ei häbene seda. Me oleme siin üksinda praegu silmad maha löödult sinu ees ja tunnistame, et me oleme vaesed. Me tunnistame, et meie vajame häid andisid, tõelisi andisid, elavat vett, sind, Jeesus Kristus, Jumala poeg. Sa näed need eestpalveid siin minu käes. Siin on need kaks poega, mille pärast tema palvetavad. Lissan tunnista need noori mehi, kus nad viibivad praegu, ma ei tea. Jumal, me usume, et selle osaduse nimel, selle läbi me võime praegu need sõbrak kanda sinu ette. Ja ma usun, et on noored inimesed võivad näha sinu au, kui ühe Jumalast äkitatu au. Ma tänan, et sa teed seda oma poja Jeesuse nimel, isa. Siin on veel kaks vana inimest, kellel on tervisevajadused, tervisehädad. Issand, kui sina ei pidanud paljuks saata meile puudulikele, surelikele, viletsetele, kõlvatutele inimestele siia maavel oma poeva Jeesus Kristus, siis ma usun sulle midagi praegu selle ühendava palve läbi abisada need inimesed. Paranda need Jeesuse võimsel nimelt just nüüd. Luba nende tunda seda, et nad on terveks tehtud Jeesus sinu läbi, kes oled sündinud maailma päästjaks, tõeliseks päästjaks, päästjaks ka haigustest. Issand, oleme selle koosulku lõpul siin. Siin me oleme. Võtta neid vastu. Ja luba, et see otsus, mida me praegu teeme või mida me tuleme tegema, see otsus, mida me tahame täna oma jahiga kinnitada, et see ei kuuluks murdumisele. Ja omsel päeval, üle omsel päeval, aasta vahetusel, hoia meid selle eest. Ja anna oma jõud ja vägi pühas vaimus selle juurde. Pane oma pitser selle. Jeesuse nime, õnnistama rahvast. Selle eelsin ma veel kuulsin selles ruumis. Aamen.